तो इसलिए थोड़ी सी बात ये पड़ जाती है कि मोही कपट छल छिद्र न भावा। जो बनावटी बन जाते हैं थोड़ी से कपट रखा करते हैं, आखिर किस लिए? कोई कामना बस। बहुत से होते साधु जो कि जहाँ चौराहा रहेगा रोड के किनारे वो खड़े रहेंगे, कहीं हम खड़ेश्वरी हैं, और उनका पांव जो है हाथी जैसे सूझ जाते हैं। अरे जंगल में खड़े रहे जहाँ कोई न देखता हो, ऐसा तक के रास्ते पर वो खड़े होंगे कि सब देखें, अब उसे क्या फायदा मिलता है आखिर? कि चार लोग कहेंगे कि सिद्ध हो गए, बहुत तपस्या करे, बस हो गई, इतना ही बात है उसमें। और लोग पैसा चढ़ाएंगे, अपन दुर्दशा नहीं देखा करते। खड़ेश्वर का अर्थ होता है कि मन सहित वृत्तियां जो है माया की तरफ से उठ करके भगवान की तरफ खड़ी हो जाए, श्वास भगवान की तरफ खड़ी हो जाए, यही खड़ेश्वरी है। ये नहीं कि तुम तो दिखाओ अपन, बहुत से होते तो आग ही जला ले हैं गर्मियों में, जहाँ भीड़ भाड़ हो वहीं वो चीता सुलगाएंगे, फिर बीचों बीच बैठ गए वहीं पसीना आते हैं। तो ये कोई तपस्या नहीं है, तपस्या भीतर से होती है, और बाहर के बामी पीटने से सांप नहीं मरता, भीतर है। तो विकार भीतर होते हैं, भीतर ही तपस्या, और कोई न जानने पावे, भजन करता रहे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। वो दिखावापन वो तो सब बंट गया, तो ये भगवत पद में कोई दिखावापन नहीं होता। जो दिखावापन करा करते हैं वो कुछ नहीं है, बस बाद में रोया करते हैं, पोल तो खुलिन जाते हैं अंत में। एक साधु रहे, वो जा रहे थे उज्जैन, जिस गाड़ी में बैठे थे वो भीड़ खचा खच भरी थी, ग्वालियर से उज्जैन जा रहे थे, तो गांजा पीते रहे, तमाम राखी लपेटे रहे शरीर में, खाए पिए थे, तो सोचे कि ऐसे जगह ना मिलेगी, डिब्बा में बहुत भीड़ थी, तो एक रबड़ का सांप लिए थे, वो चाबी भर दे, सांप जैसे फनफनाया करे एक मिनट, तो चाबी भर के सांप को फेंक दिए डिब्बे में। अब सांप जैसे फनफनाया एकाएक, अनचीता में लोग कूद पड़े गाड़ी से, कोई खिड़की तोड़ के निकला, कोई दरवाजे से, को कैसे, एक मिनट में डिब्बा खाली हो गया। अब साधु बिछाए कमरी, अब बस आराम से लेट गए, कहे देख बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं, अब पहले कोई उठता नहीं रहा, अपने आप जगह हो गई, अब बस फिर सो गए। हो चार बजे नींद खुली, सवेरे छः बजे के बैठे बैठे पड़े पड़े, जब नींद खुली तो पूछे, झाड़ू लगा रहा था स्टेशन में, कहे गाड़ी पहुंच गई उज्जैन? वो कहे नहीं। कहे कहाँ पहुंची? कहे ग्वालियर। कहे क्या गाड़ी नहीं गई? का गाड़ी नहीं खुली क्या? तो झाड़ू लगाने वाला कहे महाराज गाड़ी तो चली गई, इस डिब्बे में सांप घुस गया था तो डिब्बा काट दिया गया है। तो वही का वही रह गए। तो अपने सुख के लिए जो साधु दूसरे को कष्ट देता है जीवन भर, वो तपस्या दिखावा अपन करता रहे, वही का वही रहेगा, आगे न सरकेगा भगवत पथ में। पर ही तो सरिस धर्म नहीं भाई, और नदी है, तालाब है, पहाड़ है, पेड़ है, दूसरे के हित के लिए होते हैं, साधु हैं, अपन ही तो उसमें कुछ नहीं होता। इसलिए भगवत पथ में कपट यदि आ गया तो बैक हो जाता है, कपट ना होनी चाहिए, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो भीतर है वो बाहर है। ये लक्ष्मण जी की शक्ति लग गई थी, जब लक्ष्मण जी की शक्ति लग गई तो राम जामवंत से पूछे, कोई भी सलाह लेनी होती थी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बड़े बूढ़े थे, अच्छा सुझाव देते थे, कि लक्ष्मण जी बेहोश हैं, कैसे होश में आएंगे। जामवंत ने कहा कि लंका में एक वैद्य रहते सुखेन, तो हनुमान जी से कहा गया, तो हनुमान जी गए। फिर तो सो रहा था सुखेन, हनुमान जी सोचे इनको ले जाएं उठा करके, बहाना ना बता दे कि भाई दवाई तो वहीं छोड़ के आए हम, कुछ ले के आए नहीं। तो धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने हो भवन समेत तुरंता। पूरा उनका अस्पताल उठाए लेते गए, दवाई गोली सब चदरियम गठियाए लेत गए, और घर में का रहा उनके, जड़ी बूटी दवाई सब लेते गए। अब वो होश आया उसे, हम कहाँ पहुँच गए कहाँ नहीं। जब समझ में आई बात तो सुखेन वही बहाना कर दिए, कहे दवाई तो थी लेकिन जब लंका जलाए रहे हो तो सब वो जल गई उसी में, अब हमारे पास नहीं है। कहा हम बना सकते हैं, कोई ले आवे जड़ी बूटी हिमालय से उत्तराखंड धवला पहाड़ से। तो रात में कौन जाए, तो अब सुबह तक में इनका कि प्राणांत हो जाएगा, बहुत सीरियस हैं, अब रातों रात दवा करनी है। तो ये काम हनुमान जी को सौंपा गया, क्योंकि पवन पुत्र थे, हवा के वेग से चलने वाले थे, कहीं नदी नाला पड़ जाए या वो डांग जाते थे। हनुमान जी से कहा गया तो हनुमान जी चल दिए। राम चरण सरसिज उर राखी, चले उ प्रभंजन सुत बलभासी। पवन पुत्र हनुमान जी थे, हवा के वेग से चल दिए। इधर काल वो रावण ने सुन पाया तो कालनेमी से कहा, कालनेमी बहुत मायावी था, कि हनुमान जी की रास्ता को रोक दो, चार छः घंटा वहाँ रुक जाएंगे तो काम बन जाएगा, प्रभात होते ही बिगड़ जाएगा काम। तो उसने, अब हनुमान जी जा रहे थे तो हनुमान जी साधु थे, किसी के रोके तो रुकेंगे नहीं, लंका भी पार कर रहे थे, सिंघिका मिली, सुरसा मिली, कौन कौन मिली, सबको मारते चले गए कि किसी के बहकाए में नहीं आएंगे, और साधु साधु के बहकाए में बहुत जल्दी आ जाया करते। तो साधु बन गया कालनेमी। अस कही रचे रुचिर मग माया, सर मंदिर पर बाग बनाया, आश्रम बना दिया, बाग बगीचा तालाब भी बना दिया, और साधु बन करके बैठ गया। अब हनुमान जी कितना तेजी से दौड़ रहे थे, अब उनसे भी आगे बढ़ गया, इतना बड़ा चमत्कारी, मंदिर तुरंत बना दिया, बाग बगीचा माया के द्वारा सब बना दिया। तब तुलसीदास जी कहते मुनि न हो या निश्चर घोरा, कि ये निशाचर था। तो दूसरे के आँख में धूल झोलने झोंकने के लिए जो ये तमाम माया दिखा दी, सब राक्षस ही माने जाते हैं जो चमत्कार दिखावा करते हैं साधु। बुद्ध भगवान कहे भगवत पद में कोई चमत्कार कुछ नहीं होता, सीधी बात। तुलसीदास जी कहते सरल स्वभाव, नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जो कुछ है उतने संतोष करना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कपट न होनी चाहिए। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, देखे बड़ा सुंदर आश्रम है, सोचे पानी पी ले, प्यास लगी है, हनुमान जी रुक गए, वो भजन कर रहा था, बताऊँ लगा पहले से राम रावण का युद्ध हो रहा है, यहाँ से बैठे बैठे हम सब देख रहे हैं, हमें ज्ञान दृष्टि अधिक हो गई है। हनुमान जी सोचे रही है तो सब जानते हैं, यहाँ बैठे बैठे वन में, ये तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं। पानी दिए कमंडल, हनुमान जी कहे थोड़ी से ज़्यादा पिएंगे, अब वो रहा वही एक लीटर से काम न चलत रहा, वही 5-6 लीटर पानी पियत रहे हैं शायद। कहे कम पड़त है तो कहें तालाब जाए वहाँ पी आओ और फिर नहा करके आओ, तुमने अभी तक मंत्र नहीं लिया, बिना मंत्र के सब बेकार होता है और बिना मंत्र के शुद्धि नहीं आती, कोई शुभ कर्म नहीं होता। अब हनुमान जी भी झांसे में आ गए, अब ये नहीं सोचते हनुमान जी के मंत्र के द्वारा तो भगवान को पाया जाता है, उन भगवान की तो सेवा में हम लगे हैं, अब उनसे बढ़ कर के गुरु कौन मिलेगा। तो काल नेमी के झांसे में आ गए कि ठीक कहता है। तो तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर, तो ये भेष देख करके अच्छे अच्छे भूल जाया करते हैं। सुंदर पेखी है कैसे कि तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर पेखी है वचन सुधा सम आसन, यही मोर जैसे बोलता है खाते सर्प। इसलिए हनुमान जी भी झांसे में आ गए, दौड़ के पानी वानी पिए नहाने लगे। एक मकड़ी थी उसमें, मकड़ी माने मकड़ी नहीं, पानी में रहने वाला मकर, घरियार, मगर, मगर की मगरी वो थी। और उसने दुर्वासा ऋषि के श्राप से मकड़ी हो गई थी। पहले थी गंधर्वीन, वो भगवान का गुणानुवाद करती थी, वो थी वहाँ। उसका उद्धार था कि जब हनुमान जी तुम्हें अपने हाथ से मारेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो बड़ी विचित्र बात है कि माया से बगीचा बना दिया, आश्रम बना दिया, तलैया बना दिया, आखिर वो मगरी कहाँ से पकड़ लाया, श्रापित थी वो। तो जब नहाने लगे तब उसने कह दिया, कपि पैठत कपि पद गहा मकरी अति अकुलान, पानी पीते से वो मकरी अकुला गई, हनुमान जी ने मारी। तो जब हनुमान जी ने मारा तो दिव्य तन धारण कर लिया और बता दिया, मुनि न हो निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कर मोरा, और बता भी दिया कि ये राक्षस है, इसके भुलाए मत पड़े। तब हनुमान जी को ज्ञान हुआ और वो अप्सरा चली गई कि हमार मुनि के जो श्राप था उसका उद्धार हो गया। तब हनुमान जी से कहा, पहले तुम दक्षिणा ले लो हनुमान जी ने कहा, बाद में मंत्र देना। हनुमान जी पूंछी में लपेट करके पटक दिए, मर गया। फिर हनुमान जी गए वहाँ, पहाड़ उखाड़ लिए, फिर आने लगे, सोचे कि राम बहुत भरत की सराहना करते हैं और कि तुम्हारे समान कोई नहीं है, और हाँ रात दिन सेवा हम करते हैं, हमको नहीं कहते, हम पहाड़े उखाड़ लिए, देखते हैं भरत कैसे हैं, इसी बहाने आज हम भरत को देख लेंगे, अपनी वीरता को प्रदर्शित कर देंगे। अब वो काल नेमी वाली जजकबाई उन हनुमान जी के चढ़ गई, अब उनके देखावापन आ गया अहंकार कि हम भी कुछ हो आए। पहाड़ उखाड़ के आ रहे थे, भरत बिचारे देखे, अब भरत भी साधु थे, हनुमान जी भी साधु थे, कालनेमी साधु थे। तो अब दिखाना था केवल भरत को उन्हें अपनी वीरताई को, बस। तो फिर भरत ने देखे, हरा हरा हराहट सुनाई पड़ी, तो सोचने लगे आखिर ये कौन है, हो सकता है कोई निशाचर है, निशाचर समझ करके तीर मार दिए बिना फर का। जिसे कौआ चिड़िया मारी जाती वो ऐसे वाली तीर मार दिए भरत जी, और उसे गिर पड़े हनुमान जी, देखे नहीं अनुमान लगाए, अनुमान नहीं, भरत का सब काम भगवान के आदेश पर था, खड़ाहूँ का ध्यान किए, खड़ाहूँ का, खड़ाहूँ से प्रेरणा मिली ये निशाचर है। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फरसाए के मारे चाप सरवण लगता खींच करके काने तक मार दिए बिना बाण परा मूरछमई सा लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक मूर्छित हो गए। दूसरे के मूर्छा ठीक करने जा रहे थे खुद अपने मूर्छित हो गए, जबकि सिरे पर संजीवनी थी तो उनके भी दिखाओ अपन आ गया था हनुमान जी पर। भरत कहे हमसे का लेना देने, जब पूरी बात समझ में आई कहे जाओ जल्दी से अच्छा और ये बाण पर बैठो, जब भगवान कहे तब हम मारे और चढ़ुआ सहायक शैल समेता पहुँचावा जहाँ कृपा नहीं किएता वहीं हम भेज रहे हैं जहाँ भगवान राम ही बाण पर बैठ तो जाओ। तो सुन कभी मैंने उपजा अभिमाना मोरे भार चले कि इतना विशाल का है हम इतना पहाड़ ये बाण कैसे जाएगा सीख का। किंतु राम के प्रभाव को जब याद किए भरत हनुमान जी कि यही बाण तो हमको गिरा दिया धराशाई किया कहीं खींच के मसक दिए न गिरे प्लेटफार्म में और आगे चले गए तब क्या होगा। कहे महाराज पैदल ही चले जाएंगे। लंगड़ाते लंगड़ात भरत की सील स्वभाव की सराहना करते हुए राम के पास पहुँचे हनुमान जी। कहे कि महाराज जैसे आप कहते थे कि दुनिया जपती है मुझको मैं भरत को जपता हूँ वो बात आज हमको देखने को मिली। कहे कैसे कहे महाराज आपके बाण से उनका ज़्यादा बाण है जोरदार आपका बाण तो मरे के पास आपके पास पहुंचाता है जीव को और उनका बाण जीते जी आपके पास पहुंचा देता है। वो कहे इसी बाण पर बैठो हम वहीं पहुंचा रहे हैं तुम्हें जहाँ पर हैं राम। यदि भरत जैसे हमारे विवेक होता तो ये पहाड़ न उठाना पड़ता। सारी संजीवनी बूटी भरत के पास थी। राम कहे कैसे कहे हमको मूर्छित कर दिए फिर तुरंत ही ठीक कर दिए। कहे कैसे कहे बस उन्होंने यही मना लिया कि जव मोरे मन बचे रुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया तव कपि होत विगत समसूला जव मो पर रघुपति अनुकूला। यदि हम मन क्रम वचन से सच्चे भगवान के भक्त हैं तो ये बंदर ठीक हो जाए हम ठीक हो गए। यदि इतना ज्ञान हमको होता तो हम भी यहीं बैठे बैठे मना लेते वहाँ ना जाते कि हम मन क्रम वचन से भगवान के भक्त हैं तो लक्ष्मण जी ठीक हो जाएं और ठीक हो जाते। तो बस ये संजीवनी जो है रघुपति भगति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धामति पूरी ये भगवान की भक्ति ये संजीवनी जड़ी है और विवेक रूपी लक्ष्मण लक्ष्य से जो वृत्ति हट गई है विवेक मूर्छित हो गया है। क्यों हो गया है? काम रूपी मेघनाद काम के द्वारा किसी कामना में मन फंस गया विवेक नहीं काम करता। तो दो होते हैं एक वैराग और एक विवेक। वैराग रूपी हनुमान है विवेक रूपी लक्ष्मण। तो जैसे विवेक मूर्छित हो गया तो हनुमान जी काम करेंगे। ये वैराग ही हनुमान है जो हम मान लिए उसका हनन हो जाए। जैसे दो किडनी होती है आदमी के किसी के भी एक खराब हो जाती तो एक काम करने लगती है। तो वो एक खराब हो गए वो विवेक लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी काम करने लगे। तो भगवान की भक्ति संजीवनी जड़ी है वैराग के साथ ही लगना है इसमें। तो जब विवेक जो है नहीं काम करता साधु के काम रूपी मेघनाद। और बहुत लंबी बात है कि कहाँ मेघनाद धूर बरस दिया मलमूत्र की वर्षा कर दिया अपन हाथ से नहीं दिखाई देता था सूज ने अपन हाथ पसारा किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया साधक। तो ये विवेक जो है मूर्छित हो जाता है। जहाँ विवेक मूर्छित हो गया तहाँ कपट स्वाभाविक है आएगा फिर वो कुछ ना कुछ ढोंग तो जरूरे करेगा। अब ब्याह करेगा नारद जी का पहले तो शुद्ध रहे भजन करते रहे फिर अब वो कहने लगे कहे महाराज ऐसा करते हो अपन रूप दे देते हो हम ब्याह करेंगे। अब भगवान बंदरे का रूप दे दिए तब वो ढोंगे करते रहे जी जही दिस बैठी नारद फूली तेह दिस कुमार बिलो की न भूली। लेकिन वो पहले उधर ही पहुँच जाओ कहे नारद जी कि सबसे सुंदर तो हम ही हैं हमारे छोड़ करके जयमाल डालेगी कहाँ, अब ये ढोंगे तो है आ गया। तो विवेक जब काम नहीं करता तो ये कपट ही काल नेमी है, काल का नियामक। कपट यानी ये कलयुग जो है कपट है, कल कपट निधानु नाम सुमति समरथ है हनुमानु, काल नेम कल कपट निधानु नाम सुमति समरथ है हनुमानु। तो ये कपट आ जाता है, कलयुगी भाव आ गए, कपट आ गया तो इसमें समरथ है वैराग के साथ भगवान का नाम जपना। तो जब कपट आ जाता है तो दुनिया का अभाव साधु भक्त कहने लगी, अरे वहाँ इतना बड़ा आश्रम है, इतना है, ये है, वो है, तालाब है, दुनिया का अब भजन छूट गए। अब इसीलिए कबीर कहेंगे गाछी बाछी दासी तीनों साधु गरिक पासी। दासी बाछी माने गाय, गाछी माने बगीचा, पेड़ आश्रम बस वो वहीं फंसा रही बस, यह कालनेमी की रचना है। तो बस यही सब दिखाई देने लगता है। पहले ईश्वरी गायन करने वाली जो प्रवृत्ति थी गंधर्वीन, और दूरवास था उसका, रसगंगन गुफा में अजर झरे आकाशवत थी, किंतु जब कपट आ गया तो मकरी हो गई। मैं करने लगे, मैं करता हूँ, भगवान छूट गए, बीच में अपने बौकने लगा बस। अब जो ईश्वर का गायन करती थी वो इधर माया वाली चिंतन में लग गई, इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैराग के साथ भगवान का नाम जपना है। प्रेम ही पूंछ है, त्याग ही तालाब है, कर्म कमंडल कर गए तुलसी जहाँ लग जाए, सागर सरिता कूप जल बूंद में अधिक समाए। तो कर्तव्य ही कमंडल है कर्म, अब उसमें तो थोड़े पानी है, थोड़ी न भक्ति है, कपट आ गया, कपट खा गया, विवेक प्रसुप्त है, तो उससे तो तृप्ति होगी नहीं, काम चलेगा नहीं। अब उसी को देख रहा है कि जो हमने किया वो सब यही है, सब तपस्या का फल, तो उसका त्याग करना है। त्याग ही तालाब है, भक्ति ही जल है, और त्याग के साथ जब साधक भक्ति में डूबेगा भगवान के और व्रतियों में वैराग का संचार होगा, वैराग ही हनुमान है, तो विषयवती विषयवती रुत्पन्ना स्थित निबंधनी, कि हमारा विषय क्या है, नाम रूप में लग गया तो विशोका व ज्योतिष्मति, शोक से पार करने वाली जो प्रवृत्ति है, ज्योतिर्मय परमात्मा से मिलाने वाली, और भगवान के महिमा को समझ में आ गई, भगवान के यानी अनुभव की जागृति हो गई, जब वो प्रवृत्ति का अभ्युदय हो गया, बस वही मकरी है, वो दिव्य हो गई, और वो उस वृत्ति का त्याग हो गया, वो मर गई, अब अप्सरा हो गई, फिर गायन में लग गई। तो यह उज्ज्वल वैराग है, धवला पहाड़ है, और उज्ज्वल वैराग के साथ निष्कपट भगवान का चिंतन करना है, भगवान के भक्ति करना है। वहाँ पर भी हो जाता है हम भाव दूषित हो जाता है, श्वास ही सीख है, कपट आ गया तो समर्पण के साथ भजन में लगना है, तो लक्ष्मण इधर ठीक हो जाएंगे। जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए तब फिर लक्ष्मण जी ने कसम खाए कि जो बिनु आज बधे मैं आवों, तब रघुपति सेवक न कहावों, जो सतसंकर करई सहाई, तदत पिहतम रन राम दोहाई। कि आज हम मेघनाद को मार करके छोड़ेंगे चाहे सौ शंकर जी सहायता करें। और फिर लक्ष्मण जी भगवान को समर्पित होकर के गए, तब मारा गया। जबकि विभीषण ने कहा था कि महाराज लंकम जितने भी राक्षस हैं, सुग्रीव ने कहा था लक्ष्मण एक सेकेंड में मार सकते हैं सबको, तो मेघनाथ की क्यों शक्ति लग गई। मेघनाथ जब इधर उधर से आया लड़ने तो सोच रहा था मन में, आज हम लक्ष्मण को मार करके सीधा राम को मारेंगे। सामने लक्ष्मण, मन में राम दिखत रहा मेघनाथ को। लक्ष्मण जी जब चले थे तो कहे आज हम मेघनाथ को मार करके सीधा रावण को मारेंगे, लड़ाई की जड़ खत्म कर दें। लक्ष्मण के सामने तो मेघनाथ था लेकिन मन में रावण का चिंतन करते थे, रावण का स्वरूप दिख रहा था। तो जहाँ पर रावण का स्वरूप है वहाँ हार है, जहाँ राम का स्वरूप है वहाँ विजय है, इसलिए वो शक्ति कामयाब हो गई। ऐसे भगवान भीतर भी हो बाहर भी हो, मन क्रम वचन अछाणी चतुराई करत कृपा, भजत कृपा करी हैं रघुराई। तो इन्हें मन क्रम वचन से चतुराई के साथ भजन करना है, चतुराई छोड़ करके किसी का धोखा न दे, भगवान का भजन करे, दिखाव अपन ना होना चाहिए। दूठे बड़े अच्छे साधु रहे, बेचारे रात दिन भजन करते रहे, बैराग्यवान थे दूनों, न कोई बनावटी न कोई दिखावापन, गरीब लोग उनकी सेवा करते थे। जब उन्हें फुर्सत मिलती थी काम काज से जाते थे, खाना पीना दे जाते थे, नहीं वहीं बना देते थे, खाते थे, हरी भजन करते थे। अब उनके त्याग की चर्चा दूर दूर फैलने लगी, बड़े अच्छे संत वहाँ रहते हैं, अंतरी मंत्री सब जाने लगे, राजा का भी खबर हुई तो राजा की श्रद्धा जागृत हुई, हम भी उन संतों के दर्शन करेंगे। राजा भी चल दिए तो गरीब लोग कहने लगे कि महाराज अब लगता है हम लोग सेवा से वंचित हो जाएंगे, अब तो राजा वह राजा आने लगे, अब वो लोग सेवा करिए, हम लोगन का को पूछेगा, हम लोगन का तो दूर दूरा देंगे, दूर कर देंगे। तो कहें दोनों महात्मा कहें आवे देव राजा, हम बता रहे हैं, एक झोपड़ी में बासी रोटी खोसी थी, तो कहें उसे ले आओ, उसे ले आए तो अब टोरे बीचों बीच से, एक कम एक ज़्यादा। तो साधु कहे हम उसे लेंगे, वो कहे नहीं उसे हम लेंगे। उसने कहा कल तुम ज़्यादा खाए रहे हो, आज हम ज़्यादा खाएंगे। अब एक बासी रोटी में झगड़ा कर लिए वो दोनों साधु, मारपीट ऐसे बनावटी, राजा हाथी से नहीं उतरे, खड़े खड़े देख रहे थे, यहाँ तो सुन रहे थे कि महात्यागी हैं, ये तो महाकंगला हैं, एक रोटी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। राजा नहीं उतरे, लौट गए। जब लौट गए दोनों बड़े खुश हो गए, सबका बोला कहे अब करो सेवा, इतनी बड़ी व्याधा हम तुरंत ही हटा दिए। तो ऐसे ही भजन होता है जो सही पूछो। यहाँ कोई बड़ा विशेष कोई आओ है, पहले से सजावट, पहले से वो, तो यह ना होना चाहिए साधु, क्योंकि जहाँ तक हो सब जितने जो बड़ा आदमी होता है उतने वो के अंदर पाप होता है, वो पाप लेके आवा करते हैं। जो गरीब होते हैं उनके उनका थोड़े इच्छा रहती तो उनके अन्न में पुण्य होता है। और तो नानक देव जी थे, उनको एक कोई निमंत्रण दे गया था गरीब आदमी कि आज हम भोजन लेके आएंगे, कहें ठीक है हाँ कर लिए। कोई एक बहुत जमींदार था, उसने कहा कि आज कोई विशेष तिथि थी पूर्णमासी कि आज हम आपको भोजन कराएंगे कल सवेरे, कहें ठीक है हाँ कर लिए। दोनों में तो जो गरीब रहा वो टमाटर के चटनी और बाजरे की रोटी नमक मिर्च यही ले गया, और उसे नानक देव जी प्रेम से खा रहे थे। और जो रहीस रहा वो नौकरों से लदा करके ले गया, देखा कहे रे महाराज का एक कचड़ा खाते हैं, छप्पनों प्रकार हम लाए हैं। तो कहे चला अपन वो छप्पनों प्रकार, वो बाजरे की रोटी एक हाथ से मले एक हाथ से हो, तो उससे खून निकला उससे दूध निकला, कहा यह है तो वहाँ छप्पनों प्रकार दुनिया का लूट घसोट के ठग करके खवाते हो, तो ये खून भीगचा है और ये बेचारा शुद्ध परिश्रम की कमाई है, तो इससे भजन होगा कि इससे होगा। तो जैसे खाया न वैसे रहा मन, और जैसे पिए पानी वैसे रहा बाणी। तो ये अन्न जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अब जैसे जो सुधा बिया जहाँ पैसा लेके अलावा खवाया तो दिमाग खोपड़ी खराब हो जाती है, इसलिए कैसे जाने मिले कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है, अब इसका साक्षी ईश्वर होते हैं। ऐसे एक महात्मा खा लिए थे तो राजा के यहाँ वो हार चुरा कर लेके भाग गए, तीन दिन तक रुके रहे, पुलिस ढूंढ रही थी, अंत में वो राजा के यहाँ है कि यह बहुत बड़ा अपराध हमसे हो गया है। कहे रे महाराज गुरु हैं ऐसा नहीं कर सकते, कहे उस दिन किसका अन्न खवाए रही है बताओ। तो पता लगाते लगाते एक सुनार का था, वो अपने वो किसी की बेईमानी किया था, अपने लड़की का गहना वहाना हड़प लिए रहा सोना चांदी, तो राजा धन लुटवा के राजकोष में कर दिए थे, उसी गेहूं की रोटी बनी थी। तो कहें चोरी का धन हम खाए रहे तो चोरी वाली वृत्ति जागृत हो गई थी। ये बात कहे थे भीष्म पितामह द्रौपदी से। द्रौपदी ने कहा कि इतना अच्छा ब्रह्म ज्ञान आप बता रहे हैं सरसैया के बाद कुछ दिनों में, कि आप ये बात तो उस दिन क्यों नहीं कहा जब दुशासन भरी सभा में कपड़ा मारा उतार रहा था। तब वही भीष्म ये कहानी को सुनाई कि बेटी वो अधर्मी का हम अन्न खा रहे दुर्योधन का, तो हमारा ज्ञान सब दब गया था, अब वो सब साफ हो गया, इसलिए अब ब्रह्म ज्ञान आया है। तो ये भजन में ये नहीं है कि जो कुछ मिल जाए रूखा सूखा। फिर दूसरी बात यह है कि महावीर स्वामी जी थे, उन्होंने केवल एक व्रत लेते थे, और प्रत्येक महात्मा वो व्रत लेते हैं कोई जानता नहीं, कि सपने में जो भगवान बता दिए या ध्यान में बता दिए ऐसे खाना है ऐसे नहीं, तो वो उसी पर वो तटस्थ रहते थे। एक दिन उनको दिखाई पड़ा अनुभव में कि उर्द का बकला जो दे उसी को खाना है बस, और ऐसा हो कि वो राजकुमारी हो, उसके सिर के बाहर घुटे हों, जंजीर पैरों में हो, एक पैर बाहर एक भीतर, मुख में मुस्कराहट आँखों में आंसू, अब उर्द का बकला दे वो भिक्षम तब खाना है, नहीं नहीं खाना। अब ये दिखाई पड़ा वो नहीं खाते थे। फिर एक दिन ऐसे दृश्य भगवान दिखा दिए, कोई राजकुमारी थी धना सेठ उसे दासी बना लिया था, कैसे कैसे वो भोजन दिए तीन दिन में उर्द का बकला उसकी सेठानी। तो महावीर स्वामी वहाँ देखे पहुँचे, कहे भिक्षा रे, कहे भगवान को इस अवस्था में हम भिक्षा दे रहे हैं। पहले रोने लगी कि हम बरबस हैं क्या खवा रही हैं, फिर हंसने लगी कि इस अवस्था में भी हम भिक्षा दे रहे हैं इसलिए हम सौभाग्यनी हैं, मुख में मुस्कराहट आँख में आंसू, तब वो भोजन कर लिए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम संन्यास अवस्था को पार चुके, तुम अब अरिहंत हो गए, कि उस पद को पा गए, संपूर्ण विकारों को जीत लिया, ये है संन्यास की अंतिम अवस्था, त्याग की पराकाष्ठा है। तो इसी प्रकार से कोई भी है साधु, भगवान कैसे कौन भोजन ला रहा है भगवान के आश्रित है जो, तो भगवान तुरंत बता दे हैं कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका खाना है इसका नहीं खाना है, वो सब समझ लेता है भजन भजनानंद जो। तो जो भगवान का कहा हुआ है वो चाहे जैसे हो, जहर हो वो भी अमृत का काम करेगा, यदि भगवान मना कर रहे हैं तो अमृत हो वो भी जहर बन जाता है। मीरा को भगवान कहे कि नहीं तुम पी जाओ, पी गई वो जहर था वो गया अमृत। तो इसलिए इतना भजन करना है त्याग के साथ कि भगवान पक पक बताने लगें चलाने लगें, और जब तक एक कपट है बीच में तब तक वो ये घूंघट का पट खोल, एक कपट है वही केवाड़ी लगा है, तो एक कपट जब दूर हो जाता है भगवान आमने सामने, अरे जल्दी ससु छूटा नहीं करते, सब में आता है घमंड, कुछ में कुछ सब है, एक एक से कम कोई नहीं बना करता, सब एक से एक बढ़ करके होते हैं। अब गिरस्थव आश्रम में आदमी बूढ़ा जाते हैं लेकिन अपने सम्मान को जीवित रखना चाहते हैं, जबकि है कुछ नहीं ससु चले में ताप नहीं, लेकिन वो कुछ में कुछ तो रखते हैं। ये कोई बड़े आदमी रहे है उनके ठाकुर, तो ससुराल में संपन्नता थी, ससुराल में लड़का बच्चा रहे गाय भैंस रखे रहे तमाम दूध घी होता रहा, अब वो तो रहीसे रहे, तो कहें नौवा से कहे आ चलो चला जाए ससुराल, वहाँ 15 दिन करेंगे मेहमानी, जब रोया झर जाएगा दूध घी खा करके दही तब लौट के आएंगे। नौवा का कहे कि चल किराए पर उसे तैयार किए कि हाथ पैर दबाना थोड़ी सी इज्जत बनेगी कि बाबू साहब के साथ में नाई रहता है सेवा में। अब दोनों चल दिए, आधी रास्ता पहुँचे तो ठाकुर कहे जानते हैं नाऊ हम क्यों लिवा लाए हैं तुमको, कहे हम नहीं जानते बाबू साहब, कहे यार रात में हमारा तौंधी होती है दिखत नहीं रात में, तो तुमको लिवा लाए तो थोड़ी सी इशारा करोगे बताते रहोगे तो पोल ना खुलने पाएगा इज्जत बनी रहेगी। नौवा कहे बाबू साहब कब नहीं दिखता तुमको, कहे दिन डूबे के बाद और कब नहीं दिखत, नौवा कहे ठाकुर जब पहर भर दिन रहते तब से हमें नहीं दिखाई देता। अरे कहे तो ससु मार डारे अब लौट चलें। कहा अब लौटे ना, अब देखा गया ठाकुर का पीछे घूम के न देखना चाहिए। लिवा ले गया नौवा चिट्ठा पट्टी दे करके, 1 किलोमीटर रह गई ससुरार, दिन डूब गया, दोनों का बल्ब फ्यूज हो गया। ठाकुर कहा अरे क्यों किधर चलें, रास्ता नहीं सूझती, दूर दूर हो जाएंगे चिल्लाना पड़ेगा। नौवा कहें लगता है रास्ता सीधे तुम्हारे ससुरारे को गई है। ठाकुर कहें बस शुरू है, हमारा घर है और ये 1.5 किलोमीटर है कि साथ है साथ रहें। तो नौवा कहे पगड़ी अपन उतारो, पहले पगड़ी बांधते थे जमींदार लोग मल मल की 1500 रहा, कहे पगड़ी उतारो। अब पगड़ी के छोरे कहे एक कोना तुम पकड़ो, एक छोर हम पकड़े, ऐसे चाहे चले बस, कहे हाँ ठीक कहे। तो ऐसे पगड़ी पकड़े पकड़े जा रहे थे। अब गांव के बाहर जो ना खेत वोत में पहले कहाँ इतना सुलभ शौचालय था, ये हिरन का भगा सारे का है। तो फिर औरतें गई रही हैं खेत बाहर, खेत वोत में आपस में बातें कर रही थी। पहले ये रहा कि सुलभ शौचालय नहीं रहा, तो गांव भर की औरतें सुबह शाम एक एक से मिल लेती थी। वो अपने घर की शिकायत तो अपने घर की शिकायत, तो उनका पेट जो रहा खाली हो जाता था। आपस में पंचायत कर रही थी खड़े खड़े, तो ठाकुर कहे बस बस वो दलान है बस ससुरार कहे। हाँ तो यही तो फिर वो कहे बस पहुँचे लामा, बस वही है जहाँ ये औरतें बात कर रही हैं। अब पगड़ी पकड़े पकड़े उनके पीछे पहुँच गई, पहुँच गए कहे राम राम बाबू साहब नमस्कार, वो चिल्ला के भागी औरतें सब। और हल्ला किन गाँव, अरे बाप रे दू जाए, यमराज के फांसी लिए घूम रहे हैं, ये कहा हम बच गए नहीं, बजा के मार डरते। पूरा गांव कहे कौन है कौन है, तो दौड़े तो ठाकुर कहे करे नौवा वो तो सारे औरतें रही यार, अब गाँव आवत है हल्ला हो गया, अब क्या करोगे। नौवा कहे खेत नापो जल्दी पगड़ी से। अब खेत नापे लगे पटवारी जैसे फीता रख गए, 1, 2, 3, 15, 25। अब उधर से गांव आया तो लड़के बच्चे इनके आँख तेज होती है, कहे लगा था फूफा है। और जो जवान रहे कहा हाँ जीजे जैसे तो लगते हैं, ये कर के आ रहे मछली जैसे पकड़ते हैं। लालटेन वालटेन से जला के देखे वो तो टार्च से तो नाप रहे थे, कहे का करते हैं कहे यह नौवा हम कहते हमारे ससुरार का खेत है 10 बीघा है, ये कहता है नहीं 6 बीघा है, तो हम कहते हैं नाप ले, वही नाप रहे हैं। ससुरार के कहने रे जीजा वो 10 बीघा है क्यों परेशान होते हो। तो नौवा दुई लात मारे कहे है ना सारे हमारा बात सही है, यानी आप इज्जत बना ली हो उतने में हो, ये नहीं बताया हमें दिखाई नहीं देता रहा। अब उंजेले उंजेले घर पहुँच गए, अब खाने का समय हुआ तो सासू जो है थरिया रख दिया, और ठाकुर के अंधेरा रहा वैसे नहीं दिखत रहा, तो रोटी सब लेके बिल्ली भग गई। अब वो दारे चाटा थे ठाकुर, फिर सास रोटी रखा, फिर बिल्ली ले गई, तो दुई छुड़ा पाए ठाकुर, समझ गए बिल्ली ले गई वह पर्ची है ससुरी। अब सास देखे इतने भूखान दमा देख कह कौर में इतनी 12 रोटी खा गए, अब एक थरिया में हाथ लगाए रहे ठाकुर एक से खा रहे थे रोटी। फिर वो रोटी रखने लगी सास पाई साहट, ठाकुर आहट पाई एक झापड़ दिए, कहे अब ले जा गुजर हर बार लगे ये रोटी। लगा गुस्सा का था और वो सास गिर पड़ी, अरे कहा मेहमान के मारे हमसे क्या गलती हो गई, तब वो नहीं बताया हमें नहीं दिखत, कहे हम और ये देगा हम सोचे बिल्ली है, कहे धोखा हो गया, कहा बताएं बिल्ली के धोखा मार दिए, कौन खाद पिए थे फिर स्वाद ये दोनों को। कोठरी में बाहर अब 12 बजे ठाकुर का पैसा लगा, कहे करे नगुआ सारी खटिया छूट जाई भादों का महीना, मिला मुश्किल है पेशाब लगा है कैसे करें। नगुआ कहे पगड़ी बांधो खटिया के पार्टी से, पकड़े पकड़े चले जा बाहर करके चले आओ, हम भटकने का जो बात है। कहे सही बता इसलिए तो हम लिवाल आए, तो नगुआ 36 पगड़ी बांध के खटिया के पार्टी से पकड़े पकड़े गए बाहर। इधर भैंस पड़वा बांधे रहे रास्ते में, तो एक पड़वा पगड़ी खा गया बीच से। अब उनके बाबक जमाने का साड़ी सड़ांद पगड़ी टूट गए, अब दूट हो गए, वो भटक गए, अब क्योंकि वो सहारा जो रहा वो टूट गया, अब कैसे किनारा पाऊं, आउट में चले गए। तो कोई भैंस मार दिया, गिरे मेन गेट में, वो खुल गया, अब भीतर चले गए। अब खटिया ढूंढे, वो पूरा बर्तन खड़बड़ाए दें, कहाँ गए, तो मिल गई खाटो सास की थी, उसमें बैठ गए। वो चिल्ला दिया, अरे बाप रे कौन है, कहे हम हम आई हम, कहे तुम क्यों आए, कहे वो तुम्हें जो मार दिए झापड़ में नींद नहीं आती, पछतावा के मारे कहा करें हम तो मर गए। अरे कहे भूल हो जाती है तो सबसे होती है, जाए आराम करे, और गलती तो होती इंसान से। अब ठाकुर कहे हम ऐसे न माने गए, मैं शांति ना मिली, हमारा तुम हाथ पकड़ के ले चलो हमारे खाट में सुता दो, पीठ थपथपा दो कि हम माफ़ किए तब हमको नींद आएगी, क्योंकि दिखत तो रहा नहीं। वैसे कि कहा ठीक है अब हम सो लेंगे। तो यही बात है भाई कि वो ये नहीं पहले बता दे हमको दिखता नहीं, कोई बात नहीं है, व्यवस्था दूसरा होती न, उसका भाग चल सर हुआ बड़ी बेइज्जती है। तो यही बात है कि कपट जो है आदमी छिपाए रखता है, अगर पहले न बता दे तो एकदम से साफ है, सब सही है। तो उसी लिए भजन किया जाता है, उसे हटाने के लिए। और ये हटता है कब, ज्यों ज्यों भगवान के नज़दीक साधक पहुँचेगा और भगवान सब बताने लगते हैं, जानते हैं, तो सोचने लगता है आज अभी जानते तो है ही हैं, सब जानत प्रभु बिना ही जनाए, तो आखिर हम क्यों करते हैं, तब जा कर के छूटता है। और पहले बौद्धिक स्तर से इसे छुड़ाना पड़ता है, कपट न होना चाहिए, दम्भ पाखंड, इससे भगवान से दूरी हो जाती है। जो भीतर है वो बाहर है, भीतर बाहर एक होना चाहिए, तभी कल्याण होता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे हो गया, हम एक घंटा से बोलत हो गए, अब पुलिस आ गए, साहब आ गए, अब आप ही का सुना आए हैं सब लोग। एक अरे नहीं कुछ नहीं, एक सेठ के चोरी हो गई थी, वो चोरी हो गई, वो बेचारा गया थाने में, लिखाया कि 1 लाख की हमारी चोरी हो गई, दुकान का ताला तोड़ करके कोई ले गया है। तो फिर दूसरे दिन जो चोरी कर ले गए थे चोर, वो धमस दिए सेठ को, कहे तुम 1 लाख क्यों लिखाया, ये सस्सो साहब के यहाँ हमारा चोरी हुई है, धन जाता है धर्म जाता है, 1 लाख लिखा है चाहे 10 लाख, तुमसे क्या मतलब। अरे कहे वो चोर तो हम ही हैं, हम ले गए थे 50,000, 1 लाख लिखा दिए तो साहब कमीशन मांगते हैं, 1 लाख का वो कहाँ से हम पाऊँ, फेंक दिए, कह ले सर वो नहीं तो आप होते अपने घर में धर। कहे दरोगा जी 1 लाख का कमीशन मांगते हैं, हम कहाँ से पाऊँ, 50,000 तो हम ले गए अपन ले रख, अपन वो वो जो है FIR लौटार ले। एक जने गराज चला गया था दिल्ली, बेचारा वो देहाती आदमी, अब वो घूमत घूमत पेशाब लगा एक जगह करने लगा, तो एक रहे वो चौराहे पर दौड़ करके आए पुलिस सिपाही, क्यों यहाँ पेशाब किए, जानते नहीं इधर खुदा का घर है, वो कांपने लगा बेचारा देहाती आदमी, का गलती हो गई साहब, कहे चलो तुम्हें थाने चलना पड़ेगा, तुमको सजा हो जाएगी, अपराध किया तुमने, कहे महाराज गलती हो गई साहब, अब क्या कहे निकाल, कहे 100 रुपया ले लिए चले गए। फिर वो चिल्लाया बेचारा, कहे साहब रुक जाओ, कहे क्या बात है, कहे आधे किए रहे, अब यह बता दे जिधर खुदा का घर न हो उधर कर लेते। और पुलिस वाले कहे अब हमसे मतलब नहीं, चाहे जहां करो तुम। कि अब 100 रुपया मिल गए जाओ सुत। धर्मों का धंधा बना लिए भारत में ये बातों का। बोलो गुरुदेव भगवान की। अरे होएगा वहाँसी, अब हम बहुत देर से कहते रहे। अरे हमसे नहीं आता अभी। इटावा में हम रहते हैं तो वहाँ बहुत से मंत्री लोग हमारे यहाँ आते हैं तो पुलिस वाले रहा करते हैं, तो मंत्री लोग कहीं कुछ कहा तो फिर हम ऐसे उठपटांग कहा करते हैं, खुश हुआ करते हैं, बस इतना ही बात है। तो इटावा में हम सुने हो ये सब। हाँ दरोगा जी रहे थे तो शुरू में उनका पोस्टिंग दरोगा की हुई, वहीं ज्वाइन किए, पढ़े लिखे रहे तो हो गए थे, ब्याह नहीं हुआ था, दरोगा हो गए। तो औरत गई तो पूछने लगे तुम कौन हो, छुट्टी में गए थे कहे तुम कौन, अरे कहे हम तुम्हारा धर्म पत्नी है, ब्याह हुआ है। कहे नहीं कानून सबूत मांगता है, हम कैसे माने कि तुम हमारी पत्नी हो। कहे पंडित जो फेरा किए मंत्र पढ़े हैं उनसे पूछ ले, कहे उनको बुलाओ, कानून सबूत मांगती है गवाह। वो बिचारी परेशान हो गई कि कहाँ से अब ये रात में हम किसे बुलाए, समझ गई कि हमारे पति दरोगा है तो 100 रुपया निकाल करके दे दिए। कहे हाँ मान गए तुम धर्म पत्नी हो, बस